ये गलत रेखा है, बत्सरे संबत्सर कहना चाहिए ना, खाली बत्सरे लिखा है परांग आगे बत्सरे बत्सरे परांग बत स्वरे ये लिखा बत्सर बत्सर लिखा तो संबत्सर लिखो बत्सर क्या मालूम है परांग बत स्वरे स्वरे कर्तव्य परांग बत स्यात पूर्वांग वतन ये हाथ हुआ था कल है पूर्वांग वत्चेति वक्तव्यम ये परांग वत तो हुआ शुभ परांग वत स्वरे पूर्वांग वत भी होता है आते पितर मरुताम पितर संबोधन है संबोधन से आमंत्रित संज्ञा है किससे आमंत्रित के आमंत्रित ये मरुताम अलग पद है ये पूर्वांगवत हो गया स्वर कर्तव्य पूर्वांगवत च पूर्वांगवत होने से क्या हुआ पूरा पितर मरुताम हो गया आमंत्रित आमंत्रित होने से पर पदार्थ पर अष्टमिक निघात अष्टमिक निघात किसका होगा पूरे पूरे ते ते है आ है उदात उसके बाद अनुदात ते था स्वरित हो गया बाकी पितर मरुताम सब अनुदात है फिर एक स्वर हो जाएगा प्रतीत्वा दुहितर दिव दुहितर दुहितर क्या संबोधन दुहितर दिव अलग है किंतु पूर्वांगवत हो जाने से ये अष्टम अष्टमिक आमंत्रित सूत्र से पूरा सर्वानुदात हो जाएगा अव्ययाना न चाहे देखो छोटा देखो न है अभियान न अभियान न अभ्य को नहीं होगा उच्चैर अधियान अधियान संबोधन है उच्च ही अभ्य है तो यहाँ परांगवत नहीं हुआ नहीं उनसे उच्च ही निपात आद्युदात तो हो गया कहाँ दिया नहीं यहाँ वो उस चल रहा है परांगवत स्वरे का सूत्र में एक वार्तिका आ गया उसका निषेध अभ्यान आना अभ्य कौन उच्चयन यहाँ पूर्वांगवत प्राप्त नहीं परांगवत प्राप्त है परांग नहीं पूर्वांग नहीं हाँ परांगवत उच्च ही परांगवत होना चाहिए अध्ययन संबोधन तो परांगवत नहीं होने से यहाँ अध्ययन में उच्च अध्ययन इसमें स्वर चिन्ह कुछ चिन्ह नहीं ना हाँ दिव्य अनुदात होगा सब अनुदात अध्ययन तो सब अनुदात होगा किन्तु उच्च ही पूरा अनुदात तो नहीं होगा तो उच्च ही होगा तो उच्च ही कान दिया निपात अधिवर्जम हाँ हाँ तेन उच्च ही अध्ययन इतर आमंत्रित स्थिति आद्युदात्म न नहीं तो वो उदात हो जाता अभी देखो उच्च अध्ययन यदि परांगवत हो जाता तो अध्ययन संबोधन तो उच्च भी संबोधन होकर पूरा मिल करके हो जाता क्या होता आमंत्रित पूरा आमंत्रित हो तो साष्ठ आद्युदात होना चाहिए कौन होना चाहिए उदात और बाकी अनुदात होना चाहिए तभी कहते हाँ निषेध करने से क्या लाभ हुआ निपात होने के कारण निपात आद्युदात तो आद्युदात ही रहेगा परांगवत हो तो क्या होता उदात होता और बाकी अनुदात होता अभी निषेध करने से वो क्या होगा निपात आद्युदात हो जाएगा इतना वाच्यम वो निपात आद्युदात स्वरादिशु अंतदात तो ऊँचे नीचे शब्द पाठ स्वरादि में ऊँचे नीचे शब्द पाठ अंतोदात है इसे ऊँचे में अंतोदात है अंतोदात मतलब वो क्या होगा अनुदात पद में ऊँच क्या होगा उदात और अध्ययन क्या होगा सर्वानुदात सर्वानुदात होने से उच्च में उदात्ताद अनुदात से सरित कौन सरित होगा रामे सरित हो जाए। अव्यय भाव से त्विष्यते अव्यय भाव की अव्यय संज्ञा होती है वो अव्यय न से निषेध हो जाना था किंतु अव्यय भाव से तो इष्यते अव्यय होने पर भी परांगवत हो जाएगा। उपाग्नि अध्यान अध्यान संबोधन है उपाग्नि उसके पहले अव्यय है हैं अव्यय होने से अव्ययना न से परांगवत का निषेध था और अव्यय भाव शिष्यते परांगवत हो जाएगा तो क्या होगा उपाग्नि उपाग्नि अध्यान एक हो गया पूरा आमंत्रित पुरामंत्रित होने से क्या होगा अद्युदात को शास्त्रीय आष्टमिक शास्त्र अद्युदात होने से बाकी क्या होगा अनुदातम पदमेक वर्जम उसके उसके बाद उदाताद अनुदात से स्वरित स्वरित कौन होगा पा में आस्वरित हो जाएगा अब बाकी तो अनुदाते और सरिता संहिताएं अनुदाता नाम सरिता संहिताएं अनुदाता नाम एक श्रुति हो जाएगी प्रचय उदात सरित ऋण स्वरितोनुदात हाँ उदात सरितो षष्ठी द्विवचन उदात सरितयो यो यण उदात स्थान में सरित के स्थान जो यण होगा पंचम यण यण से पर अनुदात से सरित उदात सरित स्थानिक यण से पर अनुदात को सरित होगा। अच्छा वृत्ति में दिया उदात स्थाने सरित स्थान च यो यण उदात सरित क्या भी होती हुई हाँ उदात स्थान में जो यण हो सरित स्थान में जो यण आदेश हो यण पंचम यण से पर अनुदात से सरित ततः पर से अनुदात से सरित सद अभ्य अभ्यवी अभ्यवि में अभि अभि अभिषद उपसर्गा चाभिवर्जम टीका में है आद्युदात निषेधात फिट स्वर्ण अंतदात फिशोअंतदात सूत्र फिट फिशोअंतदात पिट है प्रातिपदिक फिश क्या कहते हैं प्रातिपदिक फिट सूत्र अभी आगे आगे जैसे उनादि ऐसे फिट सूत्र है फिशोअंतदात जितने प्रातिपदिक तो सामान्य अंतदात कोई कुछ बीत नहीं होगा तो अंतदात है फिट सूत्र न अंतदात होगा कौन अंतदात होगा अभी अभी अंतदात होने से अनुदात हो जाएगा अभी में ई उदात हो गया आगे अभी में क्या होगा दो अभी है पहला क्या अ होगा अनुदात दूसरा अ क्या होगा अनुदात है नहीं हाँ पहले अनुदात होगा और अभी में ई अनुदात का अभी में ई उदात और अ आगे अ है यण हुआ अभी किसके स्थान यह हुआ ई क्या उदात के स्थान हुआ उदात के स्थान पर जो यण हुआ उसके पर उदात ई स्थान यह हुआ उसके पर क्या स्वर है वर्ण नहीं स्वर क्या वर्ण है नहीं क्या स्वर कौन है उसके हैं अ है यण होने के बाद आगे अ है अ क्या है अनुदात अनुदात क्या हो जाएगा सरित हो जाएगी उदात स्थान में यण हुआ यण से पर अनुदात अक हो गया सरित देखो अभ्यग्नि में अमिश्रित चिन्ह है क्या हाँ ठीक है और अनुदाते भी अनुदाते ये हो गया उदात सानी का स्वर का उदाहरण आगे स्वरित सेण उदाहरण आगे के लिए स्वरित सेण जो दिया ना वो आगे के लिए उदाता अनुदात स्वर तो खाली वो तो कहीं भी हो जाता है बीच में किन्नी यहाँ विशेष उदात स्थानी का यण हो तो यण से पर अनुदात को स्वरित हुआ ये तो उदाता अनुदात नहीं उदाता अनुदात कहाँ उदात रहा ही नहीं उदात में जो ई है वो तो यण हो गया उदात से पर कहाँ तो अनुदात से पर है अनुदात अ है अ के आगे ये अ है खलपुआसा है खलपी खलपी है खलपी खलप का खलपी आशा खलपी आशा में पुव में यह पुआ नहीं ना पी पी पी आशा खलप खलपु सद क्रीदुत्तर पद प्रकृति सरण अंतोदात आगे खल अंतोदात होने के बाद ये तस्य ओहसपिति यण ओहसपि खल पू शब्द में यण भा पू को यह हो गया तो पू को हो गया प व प के आगे वह होगा ऊ को यण वा प व होने के बाद आगे है आगे आशा गियंत है गी प्रत्यय गी प्रत्यय वो सपित यण अच्छा खलपू शब्द क्या सप्तमी एक वचन में हाँ हाँ खलपू का सप्तमी एक वचन है खलप भी अगर आशा तो खलपू का आगे गी है खलपू को यण हो गया खलप यण पर खलप खलप अगर ई है ई के आगे आशा है तो ई के स्थान में अभी खलप जो हुआ उसका स्वर देखो पहले खलप हो गया अंतोदात उसके बाद ई है गी कल्पी शब्द अंतोदात कैसे हुआ कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर कृद उत्तर पद कृदंत है तो उत्तर पद का स्वर रहेगा पू धातु धातु उदात है और खल शब्द अनुदात हो जाएगा पू धातु हो गया पू खलपू के आगे गी आया गी होने पर खलपू को उको हो गया यण कल्पी आशा अभी किसके स्थान यण हुआ वो क्या था उदात उदातानी का यण हुआ यण होने के बाद अभी खलपी यण हुआ खलपी आगे फिर आएगा आशा आशा आने पर अब जो खलपी है उदात अच्छा उदात को करने के आगे दिया है गी प्रत्यय सुप्त्वात अनुदात तस्य अनेन सरित तस्य अनेन सरित कैसे हुआ उदात स्थानिक ये तो उदात स्थानिक है त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात् शेषण हैं वो तो सुपित होंगे गी हो गया हो गया देखो गी प्रत्यय हो गया अनुदात गी अनुदात हो गया और ओ सुपि यण स उदात यण हाँ उदात यण उदात स्थानिक यण हो गया खलपू के उकार को जो भाव हुआ उदात स्थानिक यण से पर अनुदात है अनुदात है तो उसको सरित होगा तस्य अनेन सरित तो सरित होने से क्या हुआ किस सूत्र से हुआ उदात स्थानिक यण से पर अनुदात को सरित होगा तो सरित होने से खल क्या बनेगा खल खलपी बना खलपी अभी हो गया क्या सरित हुआ सरित होने के बाद फिर आशा हाँ फिर आशा है आशा में अंतोदात है आ हो गया अनुदात अभी फिर यण होगा ये जो यण हुआ सरित स्थानी का यण हुआ सरित का स्थानीय यण होने पर उससे पर आ को हो जाएगा सरित हो जाएगा तो खलपी आशा में सरित हो गया आ सरित हो गया आशा दिया है नीचे आशाया आदि का ख्या चेत अंतदातत्वाद अनुदात आदि आदि में अनुदात अंत में उदात है आशा शब्द ही आशाया अधिगाख्या चेत दिगाख्या नहीं होगा तो सूत्र से अंतदात होता है आशा में अंतदात होता आ हो गया अनुदात अनुदात होने से अनुदात को स्वरित हुआ अनुदात को स्वरित किसे होगा उदात स्वरित अभी ये किसके पर कौन से यण के पर अनुदात है स्वरित स्थानीय यण पर हाँ तो अच्छा स्वरित से त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वाद शेष निघातन अनुदातम पदमेक वर्जम से फिर सबको अनुदात नहीं होगा कौन से उदात स्वरित अनुस्वरित अनुदात से सूत्र से जहाँ अनुदात को स्वरित होता है वो त्रैपादिक है क्या नंबर है छः हाँ त्रैपादिक है असिद्ध होने से अनुदातम पदमेक वर्जम नहीं लगेगा एकादश उदाते न उदात हाँ उदाते न एकादश उदात होगा उदाते न सह एकादश उदात से उदात के साथ एकादश हो गया तो उदात हो जाएगा को वो स्वाहा को क्वय किमो तो होकर को होता है किम क्वाति को है को हो गया किमो तिथ अतः तिथ सरितम क्या सूत्र है तिथ ठीक है हमें देखो किमो तो क्वाति किम कवा आदेश हो गया तिथ सरितम को हो गया सरित आगे को वो स्वामी वह वसे, वस होता है बहु जो इसम दर्शन वस होता है वो अनुदात्त पहले पहले कहीं आया था को वा न वो तो पहले अभी अभी आया था इसमें नहीं है आया है हाँ पहले तो आया है नहीं तो इसमें ही होगा नीचे है हाँ नीचे है यही देखो को वास में बहुवचन से वसन तो है ना बहुवचन इत्यस्य अनुदातम सर्वम अपादादु इति अधिकार है इसे वस हो गया अनुदात वह क्या हो गया अनुदात उसके बाद अश्व शब्द है अशे क्वनिनी वित्पादनात् क्वन अशे क्वन इति वित्पादनात् अश्व शब्द आदिदात अश्व में और क्या हो गया आद्युदात अश्व हो जाएगा अनुदात और व के साथ अ में सक्ष रूह होकर एकादेश हुआ एंग पदांता दे दी एकादेश होने से क्या हो जाएगा एकादेश उदात ना उदात व में वो क्या हो गया उदात यही वो उदाहरण यहाँ एकादेश उदात न उदात व क्या था व में अ अनुदात और अश्व में अ क्या है आदि उदात उदात अनुदात दोनों मिल करके वो क्या होगा उदात उदात होने के बाद स्व अनुदात था उसको सरित हो जाएगा क्या सूत्र उदाता अनुदात से सरित स्व हो गया सरित वो में वो क्या हो गया अनुदात उदात किस सूत्र से कैसे हाँ नहीं सरित करने के लिए नहीं कुछ नहीं उदात के साथ एकादश हो तो उदात हो जाएगा उदात के साथ किसी का एकादश हो तो उदात ही हो जाएगा और कुछ नहीं आगे पीछे कुछ नहीं क्वा बर मरुत में क्वा भी क्वा क्या होगा क्वा में और सरित तीस सरितम आगे अवर दिया देखो दिया अवर शब्द सांग सीटा मदंताना ऐसे कहे सांग सीटा मदंता सीटा है सर्वनाम अवर है सर्वनाम उनसे आद्युदात अवर में अ हो गया उदात अमे अवर में अ क्या हुआ उदात को में अ क्या है दोनों का एकादेश होगा किसके साथ एकादेश हुआ एकादेश हुआ उदात है ना तो उदात हो जाएगा कौन उदात हो जाएगा क में आ एकादेश किसके साथ होना चाहिए उदात का किसी के साथ हो अनुदात के साथ हो उदाते न एकादेश उदात के साथ सॉरी तो क्या एकादेश हो गया तो क्वा में आ क्या हो गया उदात उदात से आए अवर क्या था आद्युदात वर में अ क्या था किसे अनुदात पद में अभी क्वा हो गया क्या क्वा सॉरी तो उदात आ गया क्या होगा उदाता अनुदात सॉरी तो कौन सॉरी तो होगा और अनुदात रहेगा हाँ चिन्ह है वाक्य पर सरित हाँ सरितो वानुदाते पदादो सरितो वा सरित विकल्प से होगा अनुदाते पदादो पदादि अनुदात पर में हो तो अनुदाते पदादो परे उदाते न सह एकादेश सरितो वा से उदात के साथ एकादेश होने पर क्या होना चाहिए एकादेश उदातन उदात होना चाहिए किंतु कभी कभी विकल्प से स्वरित हो जाएगा कब हो जाएगा पदादि अनुदात पर में हो तो स्वरित वा अनुदाते पदादु अनुदाते पदादु परे पर में अनुदात हो पद के आदि हो तो उदातन से एकादेश स्वरित हो जाएगा विकल्प से पक्ष पूर्वस्त्र उदात हो जाएगा क्योंकि विकल्प से करता है एक पक्ष में उदात हो जाएगा पक्ष में सरित हो जाएगा विदम ज्योतिर्दे विदम वि शब्द है निपात है निपात होने से आदि उदात हो जाएगा वि शब्द निपात आदि उदात आगे इदम शब्द फिट सत्र से अंतोदात अंतोदात इदम से अंतोदात हो गया तय एकादेश से सरित हुआ इदम सत अंतुदात इदम ई है हाँ इदम आम होगा अनुदात वो तो अनुदात रहेगा क्योंकि अनुदात सुपित हो गया उदात इदम ई क्या हो गया इदम ई अनुदात उदात इदम शब्द फिट स्वर्ण अंतोदात अंतोदात मतलब ई इदम में क्या शब्द है ई इदम शब्द में इदम प्रातिपदिक है इदो एम पुसे इदो को अ होता है इदो एम पुसे क्या सूत्र नहीं इदम नपुंसक है इदम तो इदम शब्द हो गया अद्युदात हाँ इदम शब्द फिर स्वर्ण अंतोदात तो द में अ हो गया अंतोदात द में अ एक अंतोदात हुआ तो ये हो गया अनुदात ये अनुदात होने से वी में ई क्या था उदात और ये हो गया अनुदात उदात के साथ अनुदात का एक देश हुआ तय तो एकादेश यहाँ स्वरित हुआ ठीक है यहाँ जो एकादेश हुआ एकादेश उदात है ना उदात होना चाहिए किंतु यहाँ स्वरित हुआ क्यों स्वरित हुआ अनुदात पर में है पदादि अनुदात ई पर होने से यहाँ एकादेश उदात न उदात नहीं होकर के स्वरित हुआ स्वरित होने से एक पक्ष में वी दम में स्वरित हुआ ऐ पर उदात भी रहेगा वो दे दिया विभत दिवी ये हो गया एक हो गया आगे अस्य श्लोक दिव्यते दिव्यते दिव्य और यते दिव्य दिव्य शब्द उडिदम पदाति दिव्योत उदात पाँच सौ तेरह पृष्ठा देखो पाँच सौ तेरह एक सूत्र है हाँ उडिदम पदाद्य मृद्युभ्य इसे असर्वानुष्ठान विभति उदात पदाद विभति उदात हुआ विभति क्या हो गया उदात किसके हैं हाँ असर्वानुष्ठान तो यहाँ कौन है दिवि दिवि है सप्तमी अंत दिवि हो गया हैं हाँ दिव का दिवि बना दिव्य हो गया दिव्य में ई हो गया उदात उदात से दी हो गया अनुदात वी क्या हो गया दिव्य में वी क्या हुआ अनुदात ये उडिदम शब्द से विभक्तिर उदात दिव्य में दिव्य अगर ई है विभक्ति उदात दिव्य में ई हो गया उदात उदात से दी में ई हो गया अनुदात अभी में ई क्या है उदात आगे ईयते ईयते इंग धातु हो दिवादिका तिंगंते तिंगंत से एक सूत्र तिंग अतिंग पहले आया है अतिंगंत से पर तिंगंत उदा अनुदात हो जाता है तिंग अतिंग तिंगंत अतिंगंत से पर पूरा अनुदात ईयते अनुदाते ईयते अभी दिव्य में ई क्या था उदात ईयत में ई क्या है अनुदात अभी अनुदात पर होने से यहाँ दिव्य में जो ई और ई एकादेश हुआ एकादश हुआ ना नहीं एकादश उदात उदात होना चाहिए किंतु विकल्प से स्वरित होता है तो भी दिव्यत एकादश नहीं एकादश यहाँ यहाँ यहाँ नहीं क्या देखो दे दिया अवस्थित विभाषात्वाद इकार स्वरित हुआ व्यवस्थित विभाषात्वाद इकार स्वरित दीर्घ प्रवेश हेतु उदात दोनों ह्रस्व ई होगा तो स्वरित होगा उसमें एक दीर्घ हो जाएगा तो उदात हो जाएगा यहाँ ई यते है आगे की दिव्य के आगे क्या है ई यते ई दीर्घ है ह्रस्व है दीर्घ होने का कारण यहाँ दोनों ई ह्रस्व नहीं हुआ इसे वी में ई स्वरित नहीं हुआ वे में ई क्या हो गया उदात एकादेश उदात उदात का विकल्प से बाधक होता है स्वरित होना चाहिए लेकिन स्वरित कब होगा दोनों रस हो तो व्यवस्थित अभिभाषण से व्यवस्थित अभिभाषत्वाद इकार यो रसो इकार दोनों रहेगा तो स्वरित होगा यदि उसमें एक दीर्घ हो गया तो उदात दिव्यत में दिव्य में ई रस या दीर्घ नहीं दिव्य में ई रस आगे क्या है यत में रस या दीर्घ तो दोनों रस हो गए एक दीर्घ है एक दीर्घ से क्या होगा तो वी में ई हो गया उदात्त उदात होगा तो आगे ये दोनों अनुदात था उदात्ताद अनुदात से सरित यह के ऊपर सरित चिन्ह है चिन्ह है ना क्या नहीं हाँ किंच एंग पदांतादिति पूर्व रूपे सरित एव एंग पदांत ते अवदन ते ये यहाँ ते अवदन ते शब्द तत् शब्द फिट स्वरण अंतोदात ते ए हो गया अंतोदात त त में अत हो गया अंतोदात उसके आगे ज से सुपे सुपिन से क्या होगा अनुदात अनुदात सुपी तो ज में अ हो गया अनुदात अत में अ क्या है उदात दोनों का एक देशन से उदात एकादेश न उदात ते में ए हो गया उदात आगे अवदन अवदन है तिंगंत है तिंग तिंग सर्वानुदात हो गया अनुदातों से अ क्या हो गया अनुदात ते में ए क्या है अब ये दोनों में इनका पदांतति हो गया एक आदेश उदात अनुदात होना चाहिए ना हिंदु व्यवस्थित विकल्प से उसका सरित व अनुदात पता दो पदकादि अवदन का अपदकादि है और सरित विकल्प से होगा यहाँ विकल्प यहाँ सरित ही हो जाएगा एंग पदांतादिति पूर्व रूपे सरित एव ते में ए सरित हुआ और व द में अनुदात यहाँ सरित एव यहाँ एक पक्ष में सरित एक पक्ष में अनुदा उदात ऐसा नहीं सोयम आगात सोयम में भी सो अयम एंग पदांत लगा क्या लगा स में सोयम स के देखो स इति तत्शब्द तत्शब्द फिट स्वरण अंतोदात त स असु है सुप्तात अनुदात कौन सो क्या के सु सुरु हो गया गुण हो गया एकादेश हो गया एकादेश से उदात है ना उदात हो गया सो में हो गया उदात आगे अयम शब्द है अयम शब्द इदम शब्द का है प्रथम आय क्वेश्चन फिर स्वर्ण अंतोदात फिर स्वर्ण अंतोदात से आदिम अनुदात यह है उदात अब उनसे क्या होगा यो सो में अगे अ में इंग पदांत लगा इंग पदांत से पूर्व रूपों से यहाँ भी इंग पदांत लगा तो क्या होगा स्वरित ही होगा स्वरित होगा यह भी अविद्या एका इंग पदांत ते रहते स्वरित वो तो सो में वो हो गया स्वरित सो में वो क्या होगा स्वरित स्वरित होने के बाद आगे अयम यह हो गया उदात आगे आगात तिंगंत है तिंगत होने से तिंग तिंग अनुदात है न आगे दिया नहीं क्या आकार स्वरित ओकार स्वरित तो हो गया इतने दिया ओकार स्वरित गाँव में स्वरित चिन्ह जाए ना आघात में आंग एक ही आंग उनसे आंग उदात हो जाएगा उदात उनसे आगे उदाता अनुदात से स्वरित अगात हो जाए अनुदात तिंग तिंग में अगात होगा अनुदात एकादश होगा उदात आउदात आउदात होने से गा में आ हो जाएगा आदिदात गा हो गया स्वरित उदाता अनुदात स्वरित इति सो में वो जो नहीं वो सो में वो होगा स्वरित है ऊपर चिन्ह है ना नहीं नहीं सो के ऊपर है ना नहीं हाँ चिन्ह कर दो सर हाँ वीदम ना वीदम इस प्रकार दिया ना वीदम देखो वीदम में बीच में कुछ रहते चिन्ह क्या बीच में सॉरी तो करने के लिए ऐसा चिन्ह क्या चाहिए तीन तो नहीं चाहिए एक है क्या लिया पूर्व प्रश्न में देखो वीदम में क्या चिन्ह क्या एक दिया तीन है वीदम में वीदम में तीन या एक है आधा क्या है इसमें तो एक है एक भी क्यों चाहिए देखा ना एक भी क्या चाहिए एक दो तीन क्या जरूरत है ये देखो ये तो एक दिखता है इसको तीन किस कहते यही हमारे तो बराबर है आगे देखो तीन कैसी है कैसी नहीं आगे देखो कहते सो सोयम आगात में तीन स्पष्ट दिखता है वीदम में तीन कहाँ दिखता है वीदम तो एक दिखता है प्लुत कहाँ हुआ, यहाँ तो प्लुत ही नहीं है। हाँ जैसे लिखते हैं देखिए प्लुत तो नहीं। अच्छा यह हो गया सोयम आघात में सो है शोरित ऊपर चिन्ह कर दो और अयम आघात में गा में आशोरित है। उक्तम च प्रातिशाखी इकारयोश्च प्रश्लेषे क्षेप्राभी निहते सुचेति इकारयो च दोनों इकार होगा तो सरित होगा। अब प्रश्लेषे प्रश्लेष का अर्थ क्या है देखो ह्रस्वयोर इकारयो सवर्ण दीर्घ ये हो गया इकार ह्रस्वयोर यत्र सवर्ण दीर्घ सप्रश्लेष इकारयोश्च प्रश्लेषे शीर्षालिंगन प्रश्लेष संयोग दोनों इकार का सवर्ण दीर्घ होगा तो वहाँ क्या होगा है दोनों इकार का सवर्ण दीर्घ होगा तो स्वरित होगा अव्यव्याय तो प्रश्लेष प्रश्लेष हुआ इकारोच प्रश्लेष। आगे क्षेप्र अभिनिहत सूच क्षेप्र क्या है देखो आगे दिया डायने तब टीका में उदात स्वरित स्थान योगयन स क्षेप्र संधि उदात स्वरित स्थान में जो यन होगा उसको क्या कहेंगे क्षेप्र संधि। तो दोनों इकार का प्रश्लेष स्वरित होता है उदात स्वरित स्थान में जो यण होगा उसको क्षेप्र कहते हैं। और अभिनिहतेषु अभिनिहत संधि क्या है एंग पदांतात लगेगा उसका नाम क्या है अभिनिहत संधि। ये तीनों स्थान हो गया इकारोश्च प्रश्लेषे क्षेप्र में हो और अभिनिहत हो इनमें क्या होता है तेषु स्वरित स्वीक्रियते तीनों में स्वरित होता है। ये अभी दिया ना व्यवस्थित व्यास होने से इकारो स्वरित होगा और एंग पदांत होने से स्वरित होगा और क्षेप्र हो गया उदात स्वरित स्थान में यण उस स्वरित उदात स्थान स्वरित तो उदाहरण हुआ ये सूत्र का उदाहरण विकल्प से। आगे अग्निमीढ़े अग्निशब्द द्वितीयांत अग्निशब्द फिर स्वर न अच्छा ये हो गया क्षेप्र उदाता अनुदात से स्वरित हाँ ये सत्य तो केंद्र में अलग गया उदातात परस्य अनुदात से स्वरित उदातात परस्य अनुदात से स्वरित से आदि वृत्ति में सिद्ध है। अग्निम आगे ईड़े अग्निशद है फिर स्वरण प्रत्यय स्वरण व अंतोदात फिर अग्निशद अंतोदात प्रत्यय अग्नि के आगे अगदात नि प्रत्यय है अग्नि बनेगा अग्नि इकार हो गया उदात आगे अम आएगा अम है सुप अनुदातो सुपितु अम अमी पूर्व हो गया अग्नि में उदात के साथ अनुदात का एकादेश हो जाएगा तो क्या होगा एकादेश उदात अनुदात अग्नि शब्द अभी अग्निम अग्नि में अ अनुदात या उदात है अग्नि में ई उदात आगे ईड़े है तिंगंत तिंग गतिंग क्या सूत्र तिंग गतिंग दो तिंग गतिंग तो क्या होगा ई ले दोनों अनुदात दोनों अनुदात होने के बाद अग्नि में ई क्या है उदाताद अनुदात से स्वरित कौन होगा ई के स्वरित चिन्ह है चिन्ह कहाँ है ई के पर ले के पर हाँ ई के पर ई के ले में ए अनुदात अ के नीचे ले के नीचे अनुदात कर लो अ के नीचे ले के नीचे अनुदात ग्नि के कोई चिन्ह जोड़ते उदात और मी हो गया स्वरित अश्याप्य असिधत्वा से सो निगात न उदाताद अनुदात स्वरित त्रैपादी कहे हैं क्या देखते हो दूसरे पुस्तक क्यों देखते हो अपने पुस्तक में नहीं उदाताद अनुदात से स्वरित त्रैपादी कहे क्या त्रैपादी है इसलिए ये असिद्ध हो जाए इनसे से अश्याप्य असिधत्वा से सो निगात न शेष निगात किस सूत्र से हाँ नहीं हुआ इसलिए ये स्वरित हो गया तो बाकी सो अनुदात ऐसा नहीं अग्नि उदात ही रहा। तम ईशानाश तम ईशानाश में यहाँ ईशानाश तम इति तत्शब्द से द्वितीय क्वचन नहीं तत्शब्द का अंतोदात हो गया अंतोदात क्यों त उदात है हम आ गया एकादश होकर अंतोदात हो गया। आगे ईशान शब्द से जस है ईशान से जस होने से आज जस अशुभ होता है ईशानाह बना चाहिए वैदिक ईशानाश ईशानाश जो हो गया ईश ऐश्वर्य धातु है शानच प्रत्यय हुआ, शानच चित है चित्वात अंतोदात, तो कौन हुआ ईशान, ईशान अंतोदात हो गया। आगे ज से सुप, सुपन से क्या होगा अनुदाते, अनुदातन से ईकार से सकार, सकार अकार से चरितत्व, ईकार ईकार हाँ ईकार हो गया तम के आगे ईकार हो गया स्वरित, उदाता अनुदात स्वरित, तम अ उदात था है, उदात से अनुदात ई को स्वरित हो गया। और ईशानास में, ईशानास में क्या था ईशान चित्वाद अंतोदात हो गया, ईशान अंतोदात, अंतोदात कौन ईशान। आगे जस असु होकर एकादेश होकर न हो गया उदात है, उदात से पर जस का अ है सूप है, स में अ अनुदात था, उदाताद अनुदात सरित से स में अस्वरित हो गया। सरित कहाँ कहाँ हुआ, ई स में अ, ई हो गया किसको मान कर स्वरित हुआ, त में अ उदात को मान करें, और स में अ अनुस्वरित किसको मान कर हुआ, ना में आकार उदात कैसे हुआ, एकादेश हुआ। पहले ये चित्वात अंतोदात हुआ था, उसके साथ जस का मिल करके वही एकादेश उदात उदात उदात से पर स्वरित हो गया, तो दे दिया इकार से सकार से दोनों स्वरित हो गया। नोदात सरितोदय मगार्ग काश्यप गालवानाम, नोदात सरितोदय मगार्ग काश्यप गालवानाम, हाँ कितने पद है, तीन ही, उदय शब्दी से आया ना ये मंगलाचरण करने के लिए, उदय शब्द क्या था पर, उदात सरित पर, उदात सरित पर न, हाँ अगारिक काश्यप गालवानाम, यहाँ अपर शब्द नहीं कहकर उदय शब्द दे दिया। आगे देखो टीका में, उदय शब्द पर शब्द न समानार्थ, उदय शब्द पर शब्द का जो अर्थ वही शब्द है, तो पर शब्द कौन से लाघव, उदय शब्द कौन से लाघव है, प्रातिशाख्य है, लाघवार्थम पर शब्द प्रयुक्त वे, मंगलार्थम उदय शब्द प्रयुक्त, मंगल के लिए उदय शब्द प्रयोग किया है। तो ये पाणिनि व्याकरण में यहाँ दे दिया मंगलाचरण कहाँ कहाँ किया, मंगल के लिए उदय, उदय उदय होता है तो मंगल होता है, यह आदो वृद्धि शब्द मध्य शिव शब्द, शिव शब्द कहाँ आया, शिव समरिष्ट से करे, आदि में वृद्धि शब्द किसमें, अंत्य चयम उदय शब्द इति पाणिनि मंगलम कृतम, पाणिनि व्याकरण में मंगलाचरण किया, यहाँ टीकाकार कहते सुबोधिनी का। तो यहाँ उदात पर स्वरित पर अनुदात स्वरित न सियात, जो उदाता अनुदात स्वरित होता है, पर में यदि उदात होगा और पर में स्वरित होगा तो ऐसा अनुदात स्वरित नहीं होगा। उदाताद अनुदात से स्वरित होता है किस सूत्र से, क्या सूत्र, वो जो अनुदात को स्वरित होता है वो अनुदात स्वरित नहीं होगा कब, यदि अनुदात के पर में उदात हो अथवा स्वरित हो, जिस अनुदात को स्वरित होना चाहिए उस अनुदात के आगे उदात हो तो उसको क्या कहेंगे, उदात पर, उदात परो यस्मात, और स्वरित पर यस्मात, सरित पर, उदात परक स्वरित परक अनुदात स्वरित नहीं होगा। गार्ग्यादि मत अगार्ग्य काश्यप गालवान, गार्ग्य काश्यप गालवादि के भिन्न मत में, गार्ग्यादि के मत में हो जाएगा, गार्ग्यादि मत तो स्यादेव, अभी से उदाहरण है, हाँ दोनों मत हो जाएगा। ओम।